Частка шостая. Скончыўся месяц траў, адквітнеў за ім месяц кветак. Аднесла ветрам арэхавы пылок, згінула да наступных надзей новай вясны вампір трава, адышлі пярэста зялёныя капыцікі марыйнай асліхі пад алешніцы. Прыйшоў пчаліны, касазвонны месяц цвету ліп. Все менялася, нішто не менялася толькі ў загоршчыне. І вось аднойчы, прачнуўшыся пазней звычайна ад прыглушанага звону гадзіннікаў, Алеся чуў, што нешта не так. Не ўвайшоў фельдбаух, не з'явілася ў дзвярах хмурнаватае аблічча добрага кірдуна, і хлопец на нейкую хвіліну адчуў сябе самотным і пакінутым на волю лёсу. Толькі на адну хвіліну, бо ў наступны момант ён успомніў, што прыйшоў той дзень. І з ім, магчыма, нейкая воля, магчымасць быць хоць трошкі гаспадаром самому сабе. На гэта намякала адзенне, вольна раскладзенае на спінцы крэслаў, і тое, што дзверы ў ванны пакой былі адчынены, рабі сам, што хочаш, за салодаю успомніўшы гэта, ён пацягнуўся і раптам быццам кім падкінуты сеў на ложку. За акном пачуўся гулкі гук. Аднекуль за дома з берага паркавага стаўка ударыла гармата. Потым другі раз, трэці, восьмы, адзінаццаты. Дзверы расчыніліся рэзка, як быццам таксама ад удару гарматы. На парозе стаяў пан Юры, белазубы, загарэлы, махровы персідскі салат расхінаўся на грудзях, ад усёй постаці, ад хвалістых густых вусоў, ад сініх смяшлівых вачэй, так і веяла здароўем. «Паставіць на ногі, лайдака князя!» – гросна рыкнуў бацька. «Лайдак князь спіць і не ведае, што яго чакаюць вялікія справы!» Алесь не паспеў спахапіцца, як дужая мужчынская рука рванула коўдру і бліскавічна, асабліва гучна, ляснула па мяккім месцы. «Стэш! Ауф!» – грымнуў бацька на хвіліну, так удала ўдаючы фельдбаўха, што аж страшна стала. «Выключна пікантна вытанчаныя адпраўленні, вартыя сапраўды княжацкага недарысля, ёсць не ў паванні ў ложку на самапраісцяканне, ці не так?» І сцягнуў сына за нагу з ложка. «Мыцца! Мыцца разам!» У ванным пакоі ля глыбокага басейна бацька скінуў халаты пантофлі, і толькі тут старонні заўважыў бы, як яны падобны, пан Юры і Алесь. Хлапечыя, але моцныя формы сына абяцалі з часам зрабіцца падобнымі на гладкія і магутныя формы бацькі. Бацька нечакана злавіў яго і, прыўзняўшы, так спрытна кінуў галавой у басейн, што Алесь колам перавярнуўся ў вадзе. «Адмірал, чалавек за бартом!» – крыкнуў бацька. Затым услед пляснуўся ў блакітную ваду і схапіў сына за пятку. «Купанне Ахіла пачынаецца! У ролі маці героя князь Юры Загорскі!» Пасля купання яны апрануліся ў суседнім пакоі, і гэта было вельмі падобна на маскарад, бо абодва апранулі ў зверх батыставых сарочак з карункавай грудзінай і вузкіх нагавіц да калень яшчэ і шырокае мясцовае адзенне, што чакала дзесяцігоддзямі падобных выпадкаў, лежачы ў скрынях паміж лісцяў дарагога турэцкага тытуню. Бацька ўсклаў на сябе суконны паднізень вішнёвага колеру, а паўзверх яго чырвоную тканую золатам чугу, крэкчучы нацягнуў малінавыя боты і чырвоныя замшавыя пальчаткі. Потым сын памог яму абкруціць вакол таліі залатканы слуцкі пояс, Бацька прыціснуў канец пояса далонню на жываце і павольна круціўся, сочачы, каб пояс лёг гожымі складкамі. Цяпер прыйшла чарга Алеся, і ён таксама нацягнуў боты, толькі белыя. Пасля замест паднізня бацька накінуў на яго шырокую белую кашулю з адным плячом. На другім яе закалолі сярэбранай фібулай. Паўзверх кашулі пан Юры па-мужску няспрытна апрануў сына ў вузкую белую чугу, такую самую, як і ў самога, толькі тканую серабрыстымі і блякла серабрыста-залацістымі травамі. Велікародныя гаспадары загорскія, князі сухадолы і вяжы збіраюцца на вайну. Куды на вайну? Вядома куды? На Аршанскае поле. Каго біць? Там скажуць. А за што? А так, сказаў бацька, без дай прычыны. Каралеўскі загад. Святочныя яны выйшлі на тэрасу, дзе іх чакала маці з маленькім Вацлавам. Гувернёры і некалькі слуг на чале з кердуном. Маці і Вацлаў былі ў звычайных святочных адзеннях з белага індыйскага мусліну і карункаў. Герр Фельдбаух у сурдуце, месье Жано у зграбным чорным фраку. Затое слугі, падобна гаспадару з сынам, былі таксама у старой паюцкай вопратцы. Маці прывіталася з сынам і стала за мужчынамі. Усе пачалі спускацца з тэрасы, Алесь ішоў, апусціўшы вочы, калі раптам нешта неўсвядомае прымусіла радасна задрыжаць яго веі. Ён ускінуўся. Перад ганкам стаялі ў святочных уборах кагуты, Міхал, дзед Даніл, Андрэй, Кандрат, Павал, Юрась. Толькі Марылі не было, ды старэйшая Стафана. Кінуўся быў да іх. Бацькава рука ўладна сціснула плячо. Кагуты стаялі моўчкі. Ніхто з іх не глядзеў на пана Юрія. Толькі на Алеся глядзелі ўсе, і Алесь, адчуваючы амаль фізічны боль у сэрцы, ішоў да іх. Толькі наблізіўшыся, ён убачыў, як моцна яны цяпер адрозніваюцца ад яго, які высахла белы стары Даніла, якая сутуленая, прыгнутая цяжарам зямлі спіна ў Міхала, якія нязграбныя рухі ў ксуноў, быццам спуджаных святочнай вопраткай і дзівоснымі абставінамі. Все яны хавалі вочы. Толькі Паўлюк, здзіўлена і нават неяк адчужана, глядзеў на паніча. Кердун за броццю на плячы зайшоў перад панамі і стаў твар у твар з Міхалам. Ён працягнуў адзін канец аброці Міхалу, другі пану Юрыю. «Дзе тая аброць, на якой ты вадзіў гэтага стрыгуна?» – спытаў халява. «Вось!» – паспешлівыя пальцы Міхала выцягнулі з-за спіны сырамятную цёмную аброць. Кердун узяў і працягнуў другі канец гэтай аброці пану Юрыю. Так яны і стаялі, злучаныя дзвюма абротямі мужык і пан. Цяпер гаварыў Юры. «Ці абаранялі паніча твае сцены?» – спытаў Загорскі. «Абаранялі. Як сыноў, так і яго. Дай!» – сказаў пан. Андрэй ступіў да паніча і выняў са скуранога вацка шчопаць сажы. Тлустай сажы з хатняй сцяны. «Маш!» – сказаў бацька. «Каб помню!» Калі Андрэй мазаў сажай пасму валасоў на Алесевай галаве, хлопец узняў на яго ўмольныя вочы. І толькі Андрэй, перахапіўшы позірк непрыкметна для іншых, усміхнуўся яму, краёчкам вуснуў. Вацок з астатняй сажай таксама схавалі ў жалезны ларэц. «Ці вадзіў ты яго па зямлі, куды мы ўсе пойдзем?» – спытаў бацька. Так, сказаў Міхал. Тады атрымай 30. Бацька глянуў на Алесі і паправіўся. Не, нават 48 дзесяцін. Той клін, што за лугавым. Каб табе і дзецям тваім было па якой зямлі хадзіць. Гэта зямля вызваляецца ад пабору і да веку астанецца за тваёй сям'ёй. Юрас, відаць, загадзя падрыхтаваны стаў на калені, і Юры паклаў яму на рукі шчопаць падножнага. Ці вучыў ты майго сына быць літасцівым да жывёл, як то належыць чалавеку? Так. Тады атрымай 7 коней двухгодак і 2 каровы для жанчын. Веі ў Алесе былі вільготныя. Што б там ні было, гэта яго Алеся прадавалі зараз. І ў гэтым было яго падабенства з другімі людзьмі ў белым. «Дом твой будзе моцны», – сказаў пан Юры. «Пад кожную пяту твае хаты і хаты сыноў ты пакладзеш па 10 рублёў, бо выхоўваў працы і поце майго сына. 6 сыноў – 240 рублёў». Скураны мяшочак бразнуў, упаўшы паміж двума строямі. Пасля Алеся пасадзілі на ургу, і пан Юры павёў яго вакол маёнтка. Астатнія ішлі за імі. Бацька спыніўся на высокім урвішчы Дняпра і абвёў рукою ўсё, што вакол. «Гэта тваё», – сказаў ён. «Твая зямля і твоё неба. Помні, ўсё жыццё ты будзеш піць ваду з Дняпра і абмываць гэтай вадой сваіх нованароджаных. І адабраць гэта ў цябе не можа ні чалавек, ні Бог, ні д'ябал. Адна смерць». Кірдун падышоў да Алесі, прышчапіў да яго збройнага раменьчыка кінжал і пісталет. Потым падаў бацьку кароткі корт у срэбных з залатымі травамі похвах. Бацька стаў побач з канём і засунуў шаблю пятлю высокага сядла. «Ты носіш добрую зброю, каб не злоўжываць ёю, і багатую вопратку, каб не ганарыцца ёю перад астатнімі». І ён злёгку пацягнуў сына нагайкай па спіне, а потым прымацаваў гарапнік да другой пятлі сядла. «Помні!»